Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 9 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wybory to wyzwanie dla służb, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński. W ostatnim półroczu odsetek osób, które zmieniły zatrudnienie, wzrósł do 22%. Brytyjski parlament został zawieszony. Proces wyborczy wymaga szczególnej mobilizacji sił odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju, mówi szef MSWiA. Jak podkreślił w TVP Info Mariusz Kamiński, celem pracy służb jest to, by Polacy mogli spokojnie oddać głosy. To jest duże wyzwanie dla służb, to jest ogromna mobilizacja. Naszym celem jest to, żeby wybory przebiegały w sposób bezpieczny, spokojny, żeby Polacy mogli bez jakiejkolwiek negatywnej presji, bez jakichkolwiek złych emocji dokonać swobodnego wyboru władz na następne 4 lata. Decyzją premiera od czwartku na terenie całego kraju zostanie wprowadzony drugi stopień alarmowy Bravo CRP dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni. Alarm został wprowadzony w związku z wyborami i będzie obowiązywać do północy w poniedziałek. Coraz większy ruch na polskim rynku pracy. W ostatnim półroczu odsetek osób, które zmieniły zatrudnienie, wzrósł do 22%. Tak wynika z badania Monitor Rynku Pracy. Głównym powodem, dla którego ankietowani zmienili pracodawcę, była chęć dalszego rozwoju. W mniejszym stopniu ma na decyzję wpływała możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia u nowego pracodawcy, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Mamy już zaspokojone takie bieżące potrzeby finansowe, po prostu domowy budżet i możemy spoglądać na to, co zrobić, by być konkurencyjnym na rynku pracy do emerytury. A żeby być tak konkurencyjnym, to trzeba stale się rozwijać i dbać o właśnie te elementy składające się na rozwój zawodowy, chociażby umiejętności coraz cenniejsze na tym rynku, związane z przemianami cyfrowymi tego rynku. Odsetek osób zadowolonych z wykonywanej pracy spadł o 2 punkty procentowe. Pozytywną ocenę wskazywało 73% ankietowanych. Według najnowszych danych stopa bezrobocia w Polsce wynosi nieco ponad 5% i jest najniższa od 30 lat. Brytyjski parlament zawieszony. Zakończyła się ceremonia w Izbie Lordów. W imieniu Elżbiety II przerwę w obradach ogłosili reprezentanci królowej. To tradycyjna procedura poprzedzająca nową sesję i ogłoszenie przez rząd programu, zwykle na najbliższy rok. Tym razem jednak sesja została nie przerwana przez zbliżające się przedterminowe wybory. Królowa nie mogła przybyć, ogłasza przewodnicząca Izby Lordów zgodnie z tradycją. Ostatnią monarchinią, która zawieszała parlament osobiście, była królowa Wiktoria w 1854 roku. Królewska komisja pozdrawia przedstawicieli Izby Gmin. Potem zatwierdzenie ostatnich aktów prawnych tej sesji parlamentu. Zatwierdzenie słowami "królowa sobie tego życzy", wypowiedzianymi w języku wprowadzonym do kraju jeszcze przez najeźdźców z Normandii. Następnie podsumowanie kończącej się sesji. Przemowa napisana przez przedstawicieli urzędującego gabinetu, wygłoszona przez reprezentanta królowej. Parlament jest więc zawieszony. W przyszłym tygodniu posłowie i lordowie powrócą. Czeka nas mowa królowej, która przedstawi program nowego rządu. Rządu, którego los jest jednak przesądzony. Przedterminowe wybory najprawdopodobniej w listopadzie lub w grudniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Wilnie został rozstrzygnięty tegoroczny konkurs Wakacje w Polsce. Jego uczestnicy mieli za zadanie wysłać zdjęcia zrobione podczas wypoczynku w naszym kraju. Zwycięska fotografia została wykonana w Krakowie. Organizatorem konkursu, który odbył się po raz drugi, jest Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 500 osób. Ten wynik pokazuje, że Litwini coraz częściej jeżdżą na wakacje do Polski, że Polska jest bardzo atrakcyjnym, bardzo malowniczym miejscem do spędzenia wolnego czasu. Powiedział Polskiemu Radiu Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Dodaje, że specjalna komisja złożona z profesjonalnych fotografów wybrała zdjęcie dość niestandardowe, gdyż nie jest to żaden krajobraz. Jest na nim Bazylika Mariacka, są słynne krakowskie gołębie, które zachęcone przez karmiącego je chłopca przypuściły atak na niego. Zwyciężczyni konkursu Sandra Stanionie mówi, że z rodziną do Polski na wakacje jeździ od wielu lat. Moim ulubionym miejscem w Polsce jest to, które przedstawia ta fotografia, czyli centrum Krakowa. A na zdjęciu jest wszystko: strach, szczęście i radość. W nagrodę Sandra Stanionie pojedzie na weekend do Wrocławia. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce przelotny deszcz od 12 stopni na południowym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 17 na Dolnym Śląsku. Silny wiatr na wybrzeżu w Karpatach i w Beskidach. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jestem w depresji. Irena Dan, Piotr Kordaszewski, prowadzący Jędrzej Kodymowski. Witamy wszystkich na antenie Apteki Nocnej. Dzisiaj Państwu przedstawię koncert zarejestrowany w studiu Agnieszki Osieckiej, w którym wzięła udział cała grupa muzyków młodych, przede wszystkim z Gdyni. No, są tam dwa wyjątki, które potwierdzają tą regułę. W całym przedsięwzięciu, które zresztą dla mnie jest bardzo dużym krokiem do przodu, jeżeli chodzi o scenę trójmiejską, gdyż jest tutaj punkt odniesienia piosenek nagranych w latach 80. i na przełomie lat 80. i 90. tutaj jest to nazwane druga fala, czyli to jest następne pokolenie, to są tak jakby nasze dzieci. W przedsięwzięciu brały udział Emilia Polok, Aleksandra Kobiela, Maciej Werk, Michał Andrys, Weno Winter, Filip Baranop, Jakub Kozak, Michał Tarkowski, Paweł Rudzki, Michał Jeziorski, Michał Miegoń i to wszystko, proszę Państwa, właśnie się nazywa druga fala. A zaczniemy od piosenki, która początkowo była utworem Pancernych Rowerów pod tytułem Deszczowa Piosenka. Bramach się lub pod samotności zmywają z siebie brud. Miejskie życie strasznie brudzi, więc uwierz, uwierz mi. Umyj się i umyj się. Drugą pozycję z drugiej fali, z koncertu zarejestrowanego właśnie w studiu Agnieszki Osieckiej. To taki enigmatyczny, może dzisiaj numerologiczny element 20-47-77. Dla niewtajemniczonych tylko powiem tutaj pokrótce, że kiedyś właśnie sześciocyfrowe były numery telefonów. To był numer telefonu do jednego z menadżerów, jednego z zespołów alternatywnej sceny trójmiejskiej. A teraz już szybciutko słuchamy 20-47-77, druga fala. w obecnych czasach, kiedy jesteśmy zalewani z każdej strony plastikową muzyką popową i to w takim słabym odcieniu tego popu, to jest taki, można powiedzieć, drogowskaz, który coś w rodzaju lampki czy latarni na końcu ciemnego tunelu. Ja tutaj od razu parę wątków takich próbuję połączyć, żeby było to bardziej łatwiej wyobrażalne. Takiego właśnie drogowskazu, który jednak daje nadzieję, że ta muzyka jest, ona się rozwija i to jest, proszę Państwa, fantastyczne. Taki podarek w środku nocy. I przechodzimy do następnej pozycji. Tutaj anglojęzyczna nazwa, ten anglojęzyczny tytuł, druga fala i piosenka pod tytułem Freedom. Only a You think about the lovers and beatles. When now a brother Sweden police. You're in search of the freedom of soul. You think you are clear. Where's your wonderful freedom? Rest on maybe after death, maybe after Zion. Oczywiście za każdym razem, tak jak audycja jest puszczana, jest właściwie na żywo, znaczy właściwie jest na żywo, tutaj nie ma żadnych niedomówień. Proszę o komentarze w portalu społecznościowym zwanym Facebookiem. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna. A teraz następna piosenka z koncertu właśnie, który dzisiaj Państwu prezentuję. Projekt nazywa się Druga Fala, muzycy z Gdyni i piosenka, która była skomponowana w obrębie członków zespołu Boom Wakacje w Rzymie, Dziennik z Boliwii. Strzelać przy świetle księżyca. Nikt nie mówi, żeby wracać. Czy jest z nami i bierze karabin. Rewolucja się zaczyna. Księżyca. Nikt nie mówi, żeby wracać. Czy jest z nami i bierze karabin. Rewolucja się zaczyna. Maria Rosa. chcemy strzelać przy świetle księżyca. Nikt nie mówi, żeby wracać. Klimat niepowtarzalny, druga fala. Następna piosenka tej samej formacji, czyli Boom, Wakacje w Rzymie, pod tytułem Gorące lato. Posłuchajmy. Dziękuję bardzo za komentarze, za te wszystkie opisy, które dotyczą tego, czego słuchacie. Słuchacie drugiej fali. Przypomnę, to jest Apteka Nocna. Tu chciałbym tylko dodać, że jest to drugi z rzędu projekt muzyczny, którego podjęła się większa grupa ludzi. Tutaj jest cały skład, który na samym początku wymieniałem. Jest to 12-14 osób, które w dni niezwiązane z tym projektem, czyli z drugą falą, grają w swoich zespołach. Nie będę już teraz wymieniał, bo nie mamy tyle czasu, żeby puścić do końca wszystkie piosenki z tego, ale pierwszym podejściem była Gdynia 2, czyli remake płyty nagranej w 1988 roku i ona nosiła tytuł Gdynia 2018, czyli przeszło 30 lat po nagraniu pierwowzoru. A my wracamy do tej zarejestrowanej, tego zarejestrowanego koncertu w studiu Agnieszki Osieckiej, druga fala i piosenka pod tytułem Kim jest? Pozdrawiam oczywiście tutaj przede wszystkim Michała Miegonia, bo on chyba jest tą postacią, która doprowadziła i spięła to wszystko, oczywiście nie podważając tutaj udziału całej reszty, a cała reszta, pozwolę sobie jeszcze raz tutaj ich wymienić: Emilia Polok, Aleksandra Kobiela, Maciej Werk, Michał Andry, Sveno Winter, Filip Baranow, Jakub Kozak, Michał Tarkowski, Paweł Rudzki, Michał Jeziorski i Michał Miegoń. Druga fala, piosenka pod tytułem Istnieć w ogóle. Były płatki śniegu, było słońce w płatkach śniegu, było słońce w płatkach śniegu, byłem ja. Pozostał fragment śniegu, pokryty pyłem smutku. Pozostał fragment śniegu, pokryty pyłem. wiosnę. Ja już tu nie wrócę, pozostanę byłem we mgle, nie wrócę tu. Były płatki śniegu, było słońce w płatkach śniegu. Może nie było mnie, nie, nie. Może nie było mnie, nie, nie. A może nie było mnie, nie, nie. A może nie było. Zabierać, ciała ci zabierać, bo nie chciałem czasu ci zabierać, ciała ci zabierać, bo nie chciałem czasu ci zabierać, pobierać, bo nie chciałem czasu ci zabierać, pobierać, plus pobierać. Dziękuję bardzo za aprobatę, za te miłe słowa, które piszecie do mnie na portalu społecznościowym. Dziękuję Mariusz Zerucha, dziękuję Paweł Madejski, dziękuję Grzegorz Olejnik, dziękuję Dorota Oza, Jarosław Faza, Justyna Liseska i tak dalej, Magdalena White i tak dalej, Olga Aleksandra. Proszę Państwa, teraz piosenka zespołu Bielizna, kiedyś nazywała się ona Bielizna Gieringa. Frywolne nazwy tych zespołów z Wybrzeża oczywiście były ograniczane cenzurą lat PRL-u, tej głębokiej komuny, bo w gruncie rzeczy właśnie w tych czasach te wszystkie działania się zaczęły, te zespoły zaczęły właśnie powstawać na przełomie końca, znaczy początek, koniec lat 79-80 rok, to już właściwie były podjęte kluczowe decyzje. Wszystkie te zespoły powstawały jak grzyby po deszczu w obecnym, dzisiejszym czasie, bo ponoć właśnie jest bardzo duży wysyp grzybów. A piosenka nosi tytuł RPA i jest zarejestrowana w projekcie Druga Fala. Miłość jest prawem, miłość po dłoni. Witamy w RPA.

pijesz z sokiem czy bez? Tylko z sokiem. Albo bez. Albo bez. To była próbka drugiej fali muzyków z Gdyni, których już wcześniej wymieniłem. Ja już Państwu dziękuję. Przygotowali dla Państwa tą audycję Irena Dan, Piotr Kordaszewski i prowadził Jędrzej Kodymowski. Na sam koniec w zawierusze tej metafizycznej, która się dzieje dookoła nas, słowa wielkiego wieszcza dla Państwa zaśpiewa zespół Apteka w opracowaniu Kamila Cypriana Norwida. Ja się już żegnam i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobranoc. Ta tam, gdzie ostatnia świeci szubienica, tam jest mój środek dziś, tam ma stolica, tam jest mój gród. Od wschodu mądrość kłamstwa i ciemnota, karności harap lub samotrzask złota, trąd, jad i brud. Na zachód kłamstwo wiedzy i błyskotność, formalizm prawdy, wnętrza bezistotność, a pycha pych. Na północ zachód wschodem w zespoleniu, a na południe nadzieja w zwątpieniu o złości zły. Południe klaśniesz mi, bo klaszczesz mocy, a ciebie minę, o głupa północy. I stanę sam, braterstwo ludziom dam, gdy łzy osuszę, powiem, co własność ma, coś cierpieć muszę, bo już się